Արմեն Ամիրյանը վայր է դրել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի լիազորությունները։ Այդ մասին նա հայտարարել է ցուցարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աշխատակիցներ, ՀՀ կառավարության իմ գործընկերներ եւ վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյան, բոլորիդ առանձնահատուկ շնորհակալությունս եմ հայտնում մոտ 1.5 տարվա համագործակցության համատեղ աշխատանքի համար։ Հաճելի եւ պատասխանատու էր ծառայել մեր ժողովրդին, մեր պետությանը հանուն մշակույթի զարգացման։ Այս ընթացքում հասցրեցի անել այն, ինչ հասցրեցի, իսկ բազմաթիվ այն ծրագրերը, որոնք ավարտին հասցնել չստացվեց, վստահ եմ, որ նախարարության իմ գործընկերները կփորձեն լավագույնս իրագործել։ Միշտ պատրաստ եմ ծառայել հայրենի մշակույթին, անկախ զբաղեցրած դիրքից եւ պաշտոնից, իր խոսքում նշեց Արմեն Ամիրյանը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մայիսի 12-ին նշանակված է Տիգրան Չուխաջյանի «Կարինե» օպերետի պրեմիերան։ Հիշեցնենք, 2017 թվականի ամռանը օպերային թատրոնը «Կարինե» կոկտեյլ նախագծի շրջանակներում ներկայացրեց օպերետի առաջին արարը Ժիրար Փափազյանի ռեժիսուրայով, դիրիժորն էր Հարություն Արզումանյանը։ Կայանալիք պրեմիերան վստահված է դիրիժոր Նվարդ Անդրեասյանին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքին 3800 հնագույն արտեֆակտ է վերադարձրել, որոնք մաքսանենգության ճանապարհով Միացյալ Նահանգներ էին բերվել։ Արտեֆակտների շարքում սեպագիր տախտակներ եւ կավե կոնդակներ են։ Պաշտոնյաների կարծիքով արտեֆակտներից շատերը մերթ վարկությունից առաջ 2100-1600 թվականների են։ Դրանք փորձել են ներկրել մանրածաղ առևտրով զբաղվող հոբի լոբի համար սալիկների նմուշների տեսքով։ Նախկինում ընկերությունը $3 million էր վճարել ԱՄՆ Վարության կողմից ապօրինաբար ներկրված հնությունների վերաբերյալ քաղաքացիական հայցը կարգավորելու համար։ Ամերիկացի ռեփեր Kanye West-ի նոր ալբոմի երաժշտությունը թերապևտիկ կլինի։ Այս մասին հայտնել է երաժիշտը։ Ես ուզում եմ ստեղծել այնպիսի երաժշտություն, որը թերապևտիկ կլինի։ Կարծում եմ, սա վերաբերում է Real Friends-ին, ասել է նա իր նոր ալբոմի մասին։ Նշվում է, որ Real Friends-ը ռեփերի նոր ալբոմի երգերից մեկն է։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ալբոմը լույս կտեսնի հունիսի 2-ին։ Այն բաղկացած կլինի 7 երգից և Kanye West-ը ինքը կհանդիսանա դրա պրոդյուսերը։ Նշվում է, որ ալբոմում տեղ գտած երգերը սիրո թեմաների շուրջ են։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 3-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ թվականի մայիսի 3-ին աշխարհում առաջին անգամ նշվեց մամուլի ազատության համաշխարհային օրը։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ բանաձևով մայիսի 3-ը հռչակել է մամուլի ազատության միջազգային օր։ Մայիսի 3-ն ընտրվել է այն պատճառով, որ հենց այդ օրը աֆրիկյան Նամիբիայի մայրաքաղաք Վինթուկում աֆրիկյան երկրների ազատ մամուլի ներկայացիչները ընդունել են վինթուկյան հռչակագիրը, որով կոչ է արվում կառավարություններին ապահովել մամուլի ազատությունն ու նրա ժողովրդավարական բնույթը։ Աշխարհի երկրներում մամուլի ազատության իրավիճակն ուսումնասիրող Freedom House ամերիկյան հեղինակավոր կազմակերպության 2010 թվականի հրապարակած զեկույցի համաձայն աշխարհի 196 երկրից 35%-ում մամուլն ազատ է, 33%-ում մասամբ ազատ, 32%-ում ոչ ազատ։ Աշխարհում 6 մարդուց ընդամենը մեկն է ապրում ազատ մամուլ ունեցող երկրում։ Մամուլի ազատության առումով առաջատար երկրներն են Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Դանիան, Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը, Անդորան, Շվեյցարիան, Լիխտենշտայնը։ Stop.

բերին վրեն քաշեցին։ Շատ եմ տեսել, երբ սկվոր, մայրը մենակ սևաշոր, կորանալով ենքարին, ձեն էր տալիս Մարոյին։ Ով քեզ ծեծեց Մարոջան, ով անիծեց Մարոջան, ուր փախար դու Մարոջան, տուն արի տուն Մարոջան, Խորս քնել Մարոջան, չես զարթնում էլ Մարոջան, կորանալով ենքարին, ձեն էր տալիս Մարոյին, խունկ էր ծխում, մոմ վառում, որ գիշերվան խավարում, փայլփլում էր մեն-մենակ, հեռվից երկար ժամանակ։ Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք Հովհաննես Թումանյանի «Մարո» պոեմը։ Թող պարտես մերին տաղերով քունբեր, որ ցուսաչերին բայց նա լալիս է, դու սոխակ մի գա, իմ որդին չուզեր տիրացու դարնար, բայց նա լալիս է, դու սոխակ մի գար, իմ որդին չուզեր տիրացու դարնար, Կնդիրներ, մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլո Մաքիավելին, իտալացի քաղաքական գործիչ, նրան են վերագրում նպատակն արդարացնում է միջոցները արտահայտությունը։ Ավգուստ Ֆրիդրիխ Ֆերդինանդ ֆոն Գոցեբը, գերմանացի դրամատուրգ և վիպասան, Էդվարդ Դաուդենը, իռլանդացի գրող գրականագետ, Վիտո Վոլտերան, իտալացի մաթեմատիկոս ֆիզիկոս, Ջոն Սքոթ Հոլդեյնը, անգլիացի ֆիզիոլոգ, Վան Էքմանը, շվեդ օվկիանոսագետ, ժամանակակից օվկիանոսագիտության հիմնադիր, Ջորջ Պաջետ Թոմսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Սթիվեն Վայնբերգը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում.